NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Boeren zijn met tientallen trekkers onderweg naar het provinciehuis in Haarlem. Onder politiebegeleiding reden ze door de Velsertunnel. De boeren demonstreren tegen Europese maatregelen, bijvoorbeeld over mest. Pieter Omtzigt van NRC is vandaag weer aangeschoven bij het overleg met de PVV, VVD en BBB. De vier partijen spraken de afgelopen weken over de vorming van een nieuw kabinet. Maar vorige week brak Omtzigt de informatieronde af. De pers wist dat eerder dan Omtzigt gespreksgenoten, die via een appje werden geïnformeerd, Omtzigt zou het niet nog een keer zo doen, zei hij vanochtend. Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent. Maar we hebben diezelfde avond heb ik de heer Plasterk nog twee keer proberen te bellen, ook een bericht achtergelaten. De dag erop heb ik het via een brief uitgelegd wat ik gedaan heb. En de dag erop appte hij mij en heb ik hem teruggeappt en teruggebeld. De vier partijleiders zijn bijeen vanwege het concept-eindverslag van informateur Plasterk. Dat verschijnt later vandaag. Nederland mag geen F-35-onderdelen meer leveren aan Israël. Drie maatschappelijke organisaties hebben het hoge beroep in hun zaak tegen de Nederlandse staat gewonnen. De JSF-straaljager-onderdelen liggen opgeslagen in Woensdrecht. Volgens het gerechtshof is er een duidelijk risico dat de onderdelen worden gebruikt voor ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht in de Gazastrook. De levering moet binnen 7 dagen worden beëindigd. Nederland kan nog wel in cassatie. Qatar heeft 8 Indiërs vrijgelaten die ter dood waren veroordeeld. De 8 oud-marineofficieren gaven in Qatar trainingen aan het leger. Waarom ze werden veroordeeld is niet bekend. Het zou gaan om spionage voor Israël. En Achmea wil een deel van Achmea pensioen en leven verkopen. Het zijn vooral verzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Achmea verdient er weinig aan, maar moet dan toch hoge buffers ervoor aanhouden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Boerenprotest voor de deur van het provinciehuis in Haarlem, Noord-Holland dus. Terwijl de formerende partijen in Den Haag, inclusief Pieter Omtzigt, zich bogen over het eindverslag van informateur Plasterk. Een goed stuk volgens Dylan Jesselgus, de minister van Justitie. De vrouw met wie mijn gast van vandaag veel te maken heeft. Want hij is de hoogste baas van de politie. De korpschef van de nationale politie, om precies te zijn. Nog wel, want eind deze maand stapt hij op. Nu vindt hij het welletjes geweest na 10 jaar in die korpsleiding van de nationale politie. En na een leven als politiechef in Den Haag. Na een leven van ruim 44 jaar in dienst van het gezag. Mijn gast van vandaag is Henk van Essen. Meneer van Essen, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt u op de hoogte gehouden eigenlijk van zo'n boerenprotest? Ja, daar word ik wel over geïnformeerd. Gisteravond al dat dit het plan was. Maar wat ze wel en niet mogen, dat is niet aan mij. Dat wordt echt door de leidinggevende daar met het lokaal bevoegd gezag, ze noemen dat, met de burgemeester en de officier bepaald. Ja. Maar ik word er wel keurig over geïnformeerd. Juist, dus u zegt niet, ik zou zoveel motoren, politieauto's, desnoods een waterwerper meenemen. Daar gaat u allemaal niet over. Daar ga ik allemaal niet over. Nee, gaat u wel ergens over überhaupt eigenlijk? Jawel, ja. Okay. Nee, kijk, ik heb het wel eens gezegd. Ik ga niet hier diezelfde fout maken als je gaat uitleggen waar je niet van bent. Ja. Maar de korpschef is er vooral voor, de functie van de korpsleiding is er voor het beheer, voor de bedrijfsvoering. En voor te zorgen dat al die agenten op straat kunnen doen wat nodig is. En dan het bevoegd gezag, de keuze die ze maakt, dat ze daarin gefaciliteerd worden. Dat is echt mijn hoofdtaak. U zit hier in vol ornaat voor me, in het uniform. Maar in New York zou u zo de straat niet meer op mogen. En waarom niet? Open boord. Baarden en open boorden mogen niet meer van de nieuwe politiecommissaris daar van de NYPD. Ja, nou, dat is New York. Hier in Nederland zijn we dan toch nog een stuk toleranter, misschien ook wel meer maatschappelijk georiënteerd. Ja. Wij willen een politie zijn die in verbinding is met de samenleving, herkenbaar. Ja. En dat betekent ook dat je ook in de uiterlijke vorm daar de allerlei mogelijkheden voor hebt. Ja, u kijkt erbij alsof u dagelijks voor de spiegel staat 's ochtends en denkt, toch blij dat ik die das niet meer om hoef. Nou, ik vind het operationeel uniform wel een prettig uniform. Dat vind ik prettiger dan het officiële uniform. Ja. Nee, dus ik voel me hier erg in thuis, maar de collega's op straat ook. En dat is het belangrijkste. Juist, operationeel uniform, geen gouden knopen dus. Nee. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Dat uniform gaat uit over 2,5 week. En dat verdwijnt in een kast en het mag nooit meer aantrekken. Is dat een moment? Ja, dat is wel een moment. Na 44 jaar. En ik had niet als kind het idee, ik ga bij de politie. Dat is toevallig zo gekomen door een voetbalwedstrijd. Op het terrein van de politieacademie? Ja, op het terrein van de politieacademie. Alles was afgelast, daar een oefenwedstrijd spelen. dan met de mensen die daar studeren in contact komen, dan hoor je, en dat was 1978, dat het een interne opleiding is waar je zakgeld krijgt met de garantie op een baan. Dat was in die tijd wat. De werkloosheid was hoog. Ik ben er door geraakt. Het was net op tijd om mee te doen met de selectie. En zie hier, 44 jaar later, zwaai ik af. Ja, ik heb er geen spijt van gehad. U was eigenlijk voorbestemd om iets in de boekhouding te gaan doen, toch? Ja, ja. Mijn vader die werkte bij een bank, had nog een administratiekantoor. Dus ik was denk ik anders naar de HEO gegaan. Maar nee, ik heb hier geen spijt van. Ik vind de politie een geweldige organisatie die er echt toe doet. Al die collega's op straat of in de opsporing, die werken elke dag aan het vergroten van de veiligheid en de samenleving. Een prachtige organisatie. Ik zei net aan het begin van de uitzending, waar gaat u eigenlijk wel over? Want het is natuurlijk geen geheim dat de korpschef van de nationale politie zich niet dagelijks met de operationele kant van de zaak bezighoudt, toch? Nee, nou kijk, je bent boegbeeld van zo'n grote organisatie. En dan zeggen dat je niet verantwoordelijk bent voor de operatie, dat gaat niet. Dat begrijpt niemand en ik voel me ook politieman. Ja. Dus natuurlijk stuur je daarop mee, heb je daar overleg over. Ja. Maar nogmaals, in formele zin is de politiechefs in Nederland en al die leidinggevenden, die maken de afspraken met het lokale gezag. Ja. En dat is best wel spannend, want je ziet dat de politie landelijk georganiseerd is. Ja. Dat betekent dat heel vaak thema's landelijk geagendeerd worden in de Tweede Kamer, bij het ministerie. En dan wordt er naar mij gekeken, heb ik overlegd, terwijl het gezag lokaal ligt. Er zit altijd wel wat spanning tussen. Ja, is dat eigenlijk wel een goed construct? Ja, ik denk wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het gezag lokaal ligt. Kijk, de Nederlandse politie heeft ooit de keuze gemaakt, eind jaren 70, een rapport politie in verbinding, om niet zozeer tegenover de samenleving, tegenover de burger, maar tussen de burgers te willen zijn, te staan. Ik noem dat dienstbaar aan de samenleving. Daar is het concept van wijkteams, van wijkagent uit voortgekomen. Ja. Kennen, gekend worden, weten wat er in een wijk speelt, oog- en oorfunctie, proactief. Dat soort zaken zijn van belang, benaderbaar, zichtbaar, aanspreekbaar in die wijk. En dat doe je allemaal omdat daar gebeurt het. Daar valt, zie je de ellende terug, dat je daar afspraken maakt met je burgemeester, met de wijkwoners zelf, om het veiliger te maken. Nou ja, dat is uw uitdaging ook, dat de politie vooral preventief moet zijn, benaderbaar moet zijn, tussen de mensen moet staan en niet zozeer repressief moet zijn. Nee. Maar die kant is het wel steeds meer opgegaan de laatste pakweg 13, 14 jaar. Ja, ik heb wel gezegd dat mijn tijd als korpschef zich wel gekenmerkt heeft door het feit dat we vaak tegenover de burger stonden dan ertussen. Bijvoorbeeld met de coronaproblemen, de coronarellen, de coronademonstraties. Daarna kregen we de voetballers, de klimaat, de boeren, Extinction Rebellion. Vaker moeten we begrenzen dan me lief is. Dat is zo. En twee, kijk, de politietaak is een hele brede taak. Ik ga het niet artikel 3 voorlezen, maar het komt erop neer dat je als politie de vrede in de samenleving wil bewaken. Ja. En dat je zwakkeren wil beschermen, wil ondersteunen. Nou, en dat laatste, veiligheid vergroten. Begin bij voorkomen, zeg ik altijd. Dat laatste is hulpverlening zo. Is dat bekend als de man van de tegeltjeswijsheden? Ja, dit is de eerste dus. Ja, ja. Veiligheid vergroten, begin bij voorkomen. Ja. En repressie zonder preventie is eindeloos. Zo heeft u nummer 2. En die aandacht voor repressie is belangrijk. Laat er geen misstand over zijn. Opsporing is een hele belangrijke pijler van ons werk. Ja. Maar laten we daar niet het accent op leggen. En laten we voorkomen dat we een soort justitiële, repressieve politie wordt. Nee, die preventiekant, die hulpverleningskant is ook echt essentieel. Maar als ik gewoon kijk naar de geschiedenis van de afgelopen pakweg 13 jaar, namelijk zolang de nationale politie bestaat inmiddels, is het met name die repressieve kant die vooral de boventoon heeft gevoerd. Ook onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, of Justitie en Veiligheid zoals ze tegenwoordig heet. Nou, wat je ziet, hè, dus wij hebben geïnvesteerd in de repressieve kant, was ook nodig. Hè, de ondermijningsvraagstuk was groot. Dus het feit dat we daar dat er geld naartoe gaan, dus dat we daar een been op bijgetrokken hebben, dat is wel verklaarbaar, sta ik ook achter. Maar laten we voorkomen dat de balans zoek raakt en dat het nu weer tijd is om die zichtbaarheid in wijk te versterken. Dreigt de balans zoek te raken? Nou, is die zoek geraakt? Nou, op dit moment staat onze aanspreekbaarheid zichtbaar in de wijk onder druk, om verschillende redenen. Ja, dus de balans is zoek. Wat mij betreft op dit moment wel. Wat je ziet is dat we enorme vervangingsvraag hebben. Die capaciteitswisseling, we hebben het wel over gehad. In 5 tot 7 jaar 14.000, 15.000 mensen opnieuw laten instromen. Dat gaat allemaal naar de wijkteams toe. U had zicht op, we zouden zeggen voldoende mensen in 2025. Maar dat is 2027 nu op zijn vroegst geworden. Ja, terwijl de politieacademie uitpuilt met mensen. 2500 kadetten elk jaar. Met andere woorden, dat is niet 1, 2, 3 opgelost. Nee, er zijn verschillende zaken. Maar toch even afmaken, de repressieve kant. Die wijk staat onder druk, die wijkaanwezigheid. Dat komt door die vervangingsvraag, maar ook door het feit dat we vaker demonstraties moeten begeleiden, dat we meer moeten doen aan bewaken en beveiligen. 1000 collega's per dag zijn daarmee bezig. Mm. En uiteindelijk trekt dat al die sterkte weg uit die basisteams. Dat is 1. 2, die vervangingsvraag is groot. Ook bij ons de uitstroom is groot. Ja. Dus ja, en we willen graag 2500 mensen per jaar opleiden voor het initiële politiewerk. Maar goed, als je dan kijkt naar de voorspellingen en de uitbreiding die we mogen doen, hopelijk mogen doen dat die overeind blijft. Ja, dat duurt het wel tot eind 20 jaar of willen we op sterkte zijn. Dus u zegt dat de aandacht voor repressie, dus opsporing, boeven vangen, simpel gezegd, dat is goed dat daar aandacht voor is bijgekomen. En dat de politie dat beter is gaan doen dan in het verleden, professioneler is geworden, ook met het oog op de georganiseerde criminaliteit, maar tegelijkertijd dat de balans zoeken is en dat, laten we zeggen, die ondersteuning vanuit de wijkteams, de wijkagent die vroegtijdig kan signaleren als ergens iets misgaat, daar zit de disbalans. Op dit moment. Daar vraag ik aandacht voor dat die balans blijft staan. Ik ben buitengewoon trots op wat wij gedaan hebben met het kraken van de communicatiediensten bij criminelen. Hè? Ja, die PGP-telefoons. Ja, de PGP, de EncroChat en het COM. Daar hebben we echt grote successen geboekt. Hebben we ook criminaliteit voorkomen. Hè? Ja. Aanslagen, liquidaties, veel in beslag genomen. Ja. Maar wat ik al zei, je ziet op dit moment dat die aanwezigheid in die wijk de sterkte van die basisteams onder druk staat. En dat uiteindelijk, repressie is mooi, preventie is belangrijk, die oog- en oorfunctie, zichtbare aanwezigheid, die staat onder druk. Ja. En daar blijf ik de aandacht voor vragen dat die balans, dat het in evenwicht blijft, dat die balans niet doorslaat. Maar als ik het verkiezingsprogramma van de grootste partij bij de verkiezingen, de PVV, erop nasla, naar eigen zeggen ook populair onder politiemensen, die PVV, klopt dat trouwens? Nou, wij doen daar geen onderzoek naar, maar ga er maar vanuit, in een organisatie van 67.000 mensen, als er zoveel percentage de samenleving heeft gestemd op de PVV, dat het ook bij de politie zo is. Ja, nou goed, die grootste partij die wil zero tolerance voor straattuig, waar nodig inzetten van het leger tegen straatterroristen, stevige minimumstraffen en hogere maximumstraffen, geen taakstraffen, levenslange gevangenis, 10.000 extra politieagenten, veel meer zichtbaar op straat, heropenen van het politiebureau in de wijk. Nou, ik had het ook gelezen, het programma. Daar wil ik een paar noties op maken. Ik herhaal mijn adagium: repressie zonder preventie is eindeloos. 2, onze zichtbaarheid moet versterkt worden. We moeten ook eerlijk zijn. Alleen maar agenten erbij is de oplossing niet. Ook als je kijkt naar de arbeidsmarkt de komende jaren. We zullen als politie ook veel meer digitaal moeten gaan doen. Ja. Dus ook veel digitaler worden in onze werkprocessen, maar ook in onze benadering naar de burger toe. Ja. Dat mensen niet alleen hoeven te bellen, maar ook digitaal met ons contact kunnen opnemen. Dus ja, we investeren in mensen, maar we moeten ook investeren in ons digitaal werken. Ja. Nou, dat mis ik in dit programma. Ja. Dus het is eenzijdig? Dit accent is te eenzijdig. Juist, dus het is al, en is het ook kortzichtig? Nou, dat soort uitspraken doe ik nooit. Ik ben bijna weg. Ja, nee, maar je moet niet aan het einde als je weggaat allerlei kwalificaties de eten ingooien, bij wijze van spreken. Nee, ik geef net aan, het accent ligt hier. De balans moet niet zoek raken. Ik pleit ervoor vooral te investeren in onze zichtbaarheid in de wijken. Ja. Erken dat hulpverlening een essentiële taak is. Ja. Dat ook heel belangrijk politiewerk is. Ja, en dan moeten wij ervoor zorgen als leiding dat de balans blijft bestaan. Ja, u bent begonnen in de Schilderswijk. Ja. Toen was dat nog gemeentepolitie. Ja. Die bestaat niet meer. Nee. Daar zijn de BOA's voor in de plaats gekomen. Dat zeggen ze wel. Dat is toch ook zo, of niet? Nou, kijk, wat je moet willen. De BOA's hebben een hele belangrijke functie op handhavingsterrein. Ja. En ik vind dat we de samenwerking tussen politie en BOA's, die zouden moeten versterken. Ik ben zelf ooit de oprichter geweest in Den Haag van het eerste handhavingsteam. Een samenwerkingsverband tussen BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente, en wijkagenten in mijn wijk. Ja. En onder de noemen schoon, heel en veilig gingen we dan de wijk in en probeerden we die leefbaarder en veiliger te maken. Ja. Dus ik ben een voorstander van die samenwerking. Waar het wel om gaat is dat buitengewoon opsporingsambtenaren doen werk op handhavingssfeer. En we moeten voorkomen dat dat twee organisaties worden, een soort nieuwe gemeentepolitie, die dan de rol van de wijkagent overneemt in de wijk, waardoor de politie alleen maar repressief en justitiëler wordt. Dat is een van de zorgen, meer samenwerken, maar erkennen het belang van de Nederlandse politie in de wijk. Ja, maar je kunt ook zeggen, als je die disbalans weer wil repareren, dan moet die gemeentepolitie weer terug. Hey, ik denk dat de Nederlandse politie uitstekend in staat is om het concept dat wij ontwikkeld hebben, de gebiedsgebonden teams, dat wijkgebonden werken, dat waar te maken. Daar dat waren van oudsher heel goed in. Ik heb net uitgelegd dat dat onder druk staat door verschillende zaken. Hè, dus ook doordat er taken bij zijn gekomen. De bewaken, beveiligende demonstraties gaf ik net al aan. Ja. Maar de kern blijft dat de Nederlandse politie verankerd wil zijn in die samenleving. Maar u zegt net ook dat de Nederlandse politie steeds vaker tegenover de bevolking is komen te staan. Kijk naar de corona. Periode. Kijk naar bijvoorbeeld de rellen in Eindhoven. Door de burgemeester destijds getypeerd als het lijkt hier wel burgeroorlog. Mm-hmm. Dat waren heftige taferelen. Zeker. Hoe kijkt u op die periode terug eigenlijk? Nou, daar heb ik ook al eerder de aandacht voor gevraagd. Kijk, het ongenoeg in de samenleving, de onvrede, lijkt toegenomen. Er zijn veel maatschappelijke problemen. En of het nou de toeslagaffaire was, corona, die klimaatprotesten, de boeren of Extinction Rebellion. Je ziet dat er heel veel maatschappelijke problemen spelen. Waar de eigenlijk waar de politie de oplossing niet voor heeft. We kunnen niks doen aan het probleem zelf. Dat zijn toch zaken die op de politieke tafel thuis horen. Maar omdat er dat op dit moment veel zijn, neemt je onvrede toe en worden politieke problemen politieproblemen, zeg ik wel eens. Want wij worden geacht al die onvrede toch een beetje te begrenzen, in goede banen te leiden. En voordat je het weet, zijn wij het eerste gezicht van de overheid. Kijkt de burger ons erop aan, op het probleem zelf, waar we niks aan kunnen doen. En ik heb ook vaak gezegd, ook mijn collega's hebben te maken met die problemen. Dus soms worden ze er privé mee geconfronteerd, bijvoorbeeld het woninggebrek. Ja. En worden ze toch geacht als ze het uniform aantrekken ervoor te gaan staan en ervoor te zorgen dat de demonstraties niet uit de hand lopen. Ja. Dus die maatschappelijke onvrede is echt een zorgpunt. En ik hoop dat een aantal van die problemen nu op de formatietafel ook worden opgepakt. Wankelt de rechtsstaat? Dat zou niet een term van mij zijn. Wankelen vind ik een verkeerde term, maar dat de rechtsstaat onder druk staat. En dat we daar zuinig op moeten zijn en dat we daarin moeten willen blijven investeren. De rechtsstaat vraagt een stabiele, continue financiering. Het is toch een, nou, het is eigenlijk de basis van onze samenleving. Het recht van de sterkste heerst niet. En die staat wel onder druk. Daar moeten we in blijven investeren. Ja, de minister van Justitie zei bij de begrotingsbehandeling van de week in een debat met iemand van D66, meneer Sneller, dat toen ging het over de legalisering van de harddrugs. Die zei toen, de minister, de rechtsstaat staat wel degelijk op het punt om te vallen als we de dienst de beveiligers niet hebben, de DKDB. Wat de minister aangaf is dat het dreigingsniveau naar een aantal mensen die de rechtsstaat vertegenwoordigen, dat die hoog is. Dat we als politie heel veel moeten investeren in bewaken en beveiligen. Dat gaf ik net ook aan. Ja. Die capaciteit komt uit die wijkteams. Ja. Dat is iets wat op dit moment de samenleving speelt. Ik hoop dat uiteindelijk die dreiging weer vermindert. Dat we de criminele samenwerksverbanden, hè, zoals wij dat noemen, dat we die daadwerkelijk hebben aangepakt. Er zijn heel veel mensen aangehouden. Uiteindelijk moet dat leiden tot minder dreiging. Ook moeten voorkomen dat mensen die aangehouden worden vanuit detentie door kunnen gaan met hun handelen. Voortzet handelen binnen detentie noemen we dat wel. Ja. Ook dat moet worden aangepakt. Mijn woordkeus zou zijn, het staat onder druk. En dat vraagt ook investeren in diezelfde Nederlandse politie. Ja, wat is de belangrijkste taak van uw opvolger dan in dat verband? Ja, mijn opvolger, Jannie Knol, die uit onze organisatie komt, uit het vak, daar ben ik erg blij mee. Ik denk dat daar een aantal uitdagingen liggen. Sowieso moeten we kijken hoe we dat capaciteitsprobleem wat we hebben oplossen, maar ook dat we nieuwe vormen, digitalisering in onze werkprocessen inbrengen. We kunnen het niet alleen met meer handen aan de kar. We moeten ook via de ICT-mogelijkheden ons werk effectiever maken. Is echt een grote opgave. Mm. Twee, zie je dat de traditionele criminaliteit heeft zich ook verplaatst naar het digitale domein, de cybercriminaliteit. Mm. Ook daar hebben wij nog een been op bij te trekken. Dat hebben we goed gedaan de afgelopen jaren. Operatie Cookie Monster is een van onze laatste grote successen. Wie bedenkt zo'n naam trouwens? Ja, dat is een van de collega's. Ik heb me dat ook afgevraagd. Maar het komt erop neer, voor mensen die dat niet meer weten, het was een organisatie waar je digitale vingerafdruk, je digitale identiteit werd overgenomen. Ja. En waar criminelen daar gebruik van maakten. En bijvoorbeeld geld afpakten van je rekening of anderszins. Ja. Nou, daar hebben we de daders gepakt, de server uit de lucht gehaald. Maar ook slachtoffers geholpen. Dat is het zo. En criminaliteit als steeds internationale. Ja. We moeten bedenken dat we in Nederland. De landsgrenzen zijn mooi, maar criminaliteit stopt er niet mee. Dus ook daar moeten wij op investeren. Tijdens uw, onder uw bewind, om het maar zo te zeggen, waren er natuurlijk twee grote dieptepunten. Namelijk de zelfmoord van drie politiemensen bij de landelijke eenheid. En die documentaire De Blauwe Familie over discriminatie en racisme bij de politie. Laat ik met dat laatste beginnen. De documentaire is een heel belangrijk punt geweest. Kijk, wij zijn een organisatie die in de samenleving racisme en discriminatie wil bestrijden. En als je dat wil, dan moet je intern dat ook doen en mag je de lat wat hoger leggen. En die documentaire gaf aan dat wij dat onvoldoende hebben gedaan. Ja. En we hebben nog eens een keer als leiding vastgesteld dat we in het verleden dat daarbij te veel beweg gekeken. We hebben toen ook een statement gemaakt. De norm is helder. En we zullen, als er een overschrijding is, als ons incident bekend wordt, zullen we een maatregel nemen. Nou, dat is ook gebeurd na die tijd. Je ziet op dit moment een aantal berichten, bijvoorbeeld over WhatsApp-groepen. En hoe vreselijk dat ook vindt, het is wel een teken dat we daadwerkelijk de zaak oppakken, niet wegkijken, daarop investeren. Nou, uw opvolger heeft mensen de laan uitgestuurd. Ja, er is één persoon ontslagen in de casus, wat wij maar even de Parijse casus noemen. En één voorwaardelijk ontslag. Dat is duidelijk. Kijk, de norm was er al. Maar je moet hem ook willen handhaven en een duidelijke maatregel of sanctie opzetten. Dat is in die casus gebeurd, dat is in meer casussen gebeurd. Waarbij je toch het gesprek binnen onze organisatie aangaat. Dit is niet normaal, zo doen we dat niet. Ja. En dan hoor je wel eens, je mag ook niks meer zeggen. En dan is mijn boodschap altijd, nee, je mocht het al niet zeggen. Alleen, we hebben daarbij, zoals we het in ons statement hebben gezegd, soms te veel weggekeken. En dat hebben we nu anders gedaan. Begonnen in de Schilderswijk. Ja. Onorthodoxe aanpak soms ook. Ja. Ook wel eens dingen gedaan die niet helemaal precies volgens het boekje waren. Nou, waar doet u op? Ik weet het niet. Nee, kijk, de Nederlandse politie, daar moet de burger op kunnen vertrouwen, moet zich aan de spelregels houden die voor ons gelden. He, dat is bij Van Tra is dat ooit heel belangrijk geweest, in 1995. Ja, dan dachten sommige ambtenaren doelheilig te middelen. Dat kan niet. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat je je houdt aan de spelregels. Ja. En nou, dat doen we ook. En ik heb ook wel casuïstiek. U bent bij mijn informele afscheid geweest. Zeker van de week. Verhalen gehoord. Ja. En dan was een wijkagent overenthousiast. Ik zal één voorbeeld noemen. Ik heb ooit meegemaakt dat met Oud en Nieuw bij Den Haag, dat een woning vol lag met banden en pallets om groot vuur te stichten tijdens Oud en Nieuw. En toen zei ik tegen die wijkagent, deze hele woning moet leeg. Ja, en die wijkagent was zo enthousiast dat niet alleen de pallets en de autobanden naar beneden gingen uit de woning, maar ook de keukenkastjes. Oh. Dat was niet de bedoeling en dat moet je later dan weer herstellen. Je kan er met een glimlach kijken, het kan niet. Dat hebben we op een goede manier weer geregeld. Nou, in die tijd, daar doelt u denk ik op. En dat is niet goed. En we hebben dat op keur gesteld. Ja. Maar ik ga er altijd vanuit dat de gemiddelde politieambtenaar professioneel is. Dat je die kan vertrouwen. En dat hij echt met recht zich inzet voor de veiligheid van onze samenleving. Geef hem ook de ruimte om dat te doen. Wat was de mooiste periode eigenlijk? Ja, die vraag heb ik vaker gehad de laatste tijd. Ja. Ik denk dat mijn mooiste periode was in 1993, 96 als bureauchef Zegbroek, teamchef heet dat nu, van een wijkteam van 150 mensen in een wijk waar er weliswaar verloedering was, maar waar je echt verbetering kon aanbrengen, waar het eerste handhavingsteam ook is opgericht. En ik vond mijn tijd als korpschef in Haaglanden erg mooi. Dat was een hele mooie tijd met de heer Van Aartsen, de heer Deetman. Ook daar heb ik mooie dingen gedaan. Ja. En, en toen ging het nog over het werk. Ja, hoe noemde u de burgemeester? Luistert naar de naam Deetman? Die noem ik burgemeester. En meneer Deetman, toch? Ja, meneer Deetman, burgemeester. Ja, en de heer Van Aartsen noemde ik Josias. Ah, van vaak het verschil? Ja, dat zat denk ik in de benaderbaarheid van de burgemeester. En, en in mijn opvoeding. Als dat de mooiste periode was. Dat was de periode dat er een nationale politie er nog niet was. Nee, maar kijk, ik heb net iets gezegd waar ik wel en niet over ga. En ik ben uiteindelijk ook een politieman. En als korpschef en korpsleider ben je verantwoordelijk voor het beheer. Je bent het boegbeeld. Dan ga ik met, doe ik met veel energie, ga met plezier naar mijn werk. Ja. Maar als ik uit mijn raam kijk en ik kijk op het Malieveld en er is een grote demonstratie aan de gang, dan kruipt het bloed niet wat gaan kan. Dan bel ik toch de politie van Den Haag. Wat is aan de hand? Wat doen we? Uiteindelijk zit dat toch in mijn genen en blijf ik dat prachtig vinden. Ja, en dan is toch de vraag of je wel boegbeeld kunt zijn als je dan dus niet over die operatie gaat. Nou ja, dat moet u een andere vraag of dat kan. Ik heb U bent het boegbeeld nog, 2,5 week. Dus, en u kapt ermee na 4 jaar. Ja, nou, ik heb dat gedaan. En ik kap niet omdat ik via boegbeeld was. Ik zit meer dan 10 jaar in de korpsleiding. Het is echt goed dat je na enige tijd het stokje overdraagt. Als je onderkent dat je toch vaak hetzelfde verhaal gaat vertellen. Ja. Een repeterende plaat voelt. Dan is het goed dat een ander het overdraagt. Ik geloof in de Nederlandse politie. Het vertrouwen is heel hoog, hè. Dat ondanks alles wat we net besproken hebben, is het vertrouwen nog steeds hoog in de Nederlandse politie. Ja. Een belangrijk gegeven, daar ben ik ook trots op. Ja. En ik hoop dat de samenleving trots is op deze politie. Maar de vraag is eigenlijk, kun je ergens de baas van zijn als je niet de baas bent? Ja, ik voel me wel de baas, als je het zo wil noemen. En ik sta er ook voor. Maar het is soms best ingewikkeld als uiteindelijk de uitvoerende verantwoordelijkheid ergens anders ligt. Dat zal ik niet ontkennen. Nee, zou dat niet wat simpeler en wat beter geregeld moeten worden dan? Nee, dat vind ik niet. Omdat, en daar hebben we het ook al over gehad in dit gesprek, het gezag, het bevoegdgezag moet lokaal blijven. Moet lokaal blijven. Zorg voor die verankering. En daar geloof ik echt in. Dat is de kracht van de Nederlandse politie. Ik denk dat het de kracht van de Nederlandse samenleving is. Nederland kent niet 400 gemeentes. Nederland is opgebouwd uit 400 gemeentes. Ja. Daar vindt de plaats in de wijk. En laten we daar ook de Nederlandse politie houden. Dat zij de gelegenheid krijgen om die verbinding daar aan te gaan. Heeft uw vrouw eigenlijk, kijkt uw vrouw aan met een zekere weemoed naar het afscheid en met enthousiasme naar u thuis komt? Of ze heeft al tegen u gezegd, Henk, neem alsjeblieft een hobby. Nou, ik ga nog 3 dagen bij een stichting werken. Waardering, erkenning, politie. Ja. Een hele belangrijke stichting, omdat die collega's in het zonnetje wil zetten. Ja. Teams in het zonnetje wil zetten. Ja. Dus van aandacht. Van een schouderklopje heeft er nooit iemand een blessure gekregen. Nog een tegeltjeswijsheid. En dat mag ik gaan doen 3 dagen in de week. Maar waar mijn echtgenoten en kinderen absoluut niet rouwig om zijn, is dat je niet meer altijd aanstaat. Ja. Dat je ook eens een keer de telefoon uit kan doen. Want u bent er vaak niet geweest, hè? Ik ben vaak niet thuis geweest. Nee. Ik wens u een mooi officieel afscheid. Het informele afscheid is geweest. Ja. Dat was warm. Het was een warm bad. Daar kijk ik met veel genoeg op terug. En wat ik nog belangrijker vind, mijn kinderen weten nu ook waarom ik zo vaak niet thuis ben geweest. Het was een mooi afscheid persoonlijk. En 29 februari, het formele afscheid. Mooie laatste weken. Dank u. In dit uniform, hartelijk dank. Henk van Essen, de baas van de Nationale Politie. Hier de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Rabobank maakt afgelopen jaar 82% meer winst dan het jaar daarvoor. De EO met geld op je leven. Eerst hebben die banken weinig winst gemaakt. En nu eindelijk zit het een beetje mee. En dan is er meteen weer een publieke opwinding erover. Wat we zien is dat ze maken die winsten omdat zij wel hoge rentes incasseren, maar die niet teruggeven aan de gewone spaarders. Het is moeilijk te zeggen of dit nou exorbitant is. Okay. Het lijkt mij eigenlijk terug naar normaal. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OWAT.nl. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet.